Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 23-ն է, հայրենյանց պաշտպանի օրը։ Շնորհավորում ենք բոլորիս տոնի արթիվ, մաղթում խաղաղ ու անամպ երկինք, թող հավերժի խաղաղությունը մեր երկրում։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում այս օրերին Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզում Գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատման աշխատանքներն են ընթանում։ Մանրամասներին ծանոթացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Արևային էներգիան հարմար է, էժան է, էկոլոգիապես մաքուր։ Այս մասին է խոսել Արփի Սոլար ընկերության տնօրեն Հայկ Չոբանյանի հետ կայացած հանդիպմանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասը նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ գյուղում եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով միաժամանակ պասիվ են ընթանում Գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատման աշխատանքները։ Համայնքում ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները մեկնարկել էին անցած տարի կառավարության աջակցության ծրագրի շրջանակներում։ Համայնքի ղեկավար Աշոտ Դանիելյանն է պատմում կատարված աշխատանքների մասին։ Աշխատանքները չի կարելի ասել ընթանում են առաջվա պես, եղանակներն երևի թե եթե նորմալ լինեն, ավելի արագ կընթանա, ուղղակի այստեղ որակի հետ կապված խնդիրներ կարող են լինել այս եղանակների պայմաններում շարելը։ 700 գծամետր շարված ճանապարհ, որից 500-ը 5 մետր լայնությամբ, իսկ 200-ը 360, բայց դա չի ազդում ճանապարհների նեղ լինելու վրա, մնացած տեղը ճամփեզրերը նույնպես երթևեկելի մասեր են, ուղղակի այնտեղ խճապատված։ Ունենք հայտ ներկայացրած մինչև 3 կիլոմետր գյուղամիջի ճանապարհների սալահատակման։ Զրուցակցից խոսքով սկզբում բացի մաղավուսցիներից նաև հրավիրված վարպետներ էին աշխատում շինարարությունում։ Սկզբնական շրջանում կային 3-4 բրիգադներ, տեմպը ավելի արագ էր, հիմա 1 բրիգադա ընդամենը աշխատում, կապված մեր հովանավորի հետ, քանի որ հովանավորը Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում, այնտեղ ռուսական ռուբլու կուրսի հետ կապված վճարումների քիչ ուշացման, իսկ մնացած աշխատուժի հետ կապված, ասենք մարդիկ են եղել, որոնք ավելի հարմար աշխատանքներ, շինարարական օբյեկտներ հայտնվելուց հետո այս աշխատողներից շատերը գնացել են այնտեղ են աշխատում։ Հիմնականում եղել են երիտասարդությունը ընդգրկված այս աշխատանքում, հիմա մնացել են ելի ոչ այդքան մեծահասակներ, բայց դիմողներ կան, որ խմբեր սարքեն, եղանակները տականալուն պես կգան ու կսկսեն աշխատելը։ Աշոտ Դանիելյանի խոսքով Գյուղամիջյան ճանապարհների 3 կիլոմետրանոց հատվածը բարեկարգելուց հետո ծրագիրը կշարունակվի։ Ունենք պլանավորած դեպի վերին թաղտանող ճանապարհը, արդեն շինանյութը նա թափված է այնտեղ, ունենք դեպի ցեսքարտանող ճանապարհին, որ արդեն սկսված է, մի 100 մետր էլ արդեն շարված է։ Սա երկար աշխատանքներ են, ինձ թվում է դեռ շարունակ, կարող է ստացվի այնպես, որ դեռ 3000 մետրից էլ ավելին գնա։ Գզնական շրջանում ավելի կարևոր ճանապարհների մասին է գնում խոսքը, խոստացել են կառավարությունում, որ ինչքան որ շարողները կլինեն, այնքան կշարվի։ Գյուղն էլ շատ ճանապարհներ ունի, թե կարևոր, թե երկրորդական, ինքը ճանապարհը այնքան լավն է, այնքան հուսալի է, և այն առումով չի պահանջում որևէ մասնագիտացված բրիգադների, մասնագիտացված տեխնիկայի, և խնամքի առումով փոսա Աղյուսահանի նորից տեղը մի հատ ուրիշ իր, և իր հենց երկարակեցությամբ նորմալ խնամքի դեպքում երևի թե 30-40 տարի։ Այսօրվա դրությամբ մեր գյուղի ռելիեֆի հետ կապված այդ խճապատում, անկամ ասֆալտ բետոնի դեպքում մեր գյուղի ամենացածր դիրքից մինչև վերև 250 մետր տարբերություն կա, իսկ այդ վարիաշների վերելքների դեպքում այնտեղ սելավները թույլ չեն տա այդ ասֆալտի լինի։ Ամենադիմացկունը երևի թե այս ձևն է, այս տեխնոլոգիան է, ավելի էժան է այս ձևի սարքել, քան մնացած բոլոր ձևերը։ Արդեն քանի տարի է նաև Գյուղամիջյան անմխիթար ճանապարհների պատճառով համայնքը չունի սեփական հանրային տրանսպորտ։ Առ այսօր մաղավուսցիները օգտվում են Թալիշի երթուղայինից, որը շատ հաճախ գյուղ է հասնում արդեն ուղևորներով լեցուն։ Տրանսպորտի հարցը մի քանի անգամ նաև ասված է դիմումների ձևով, թե բանավոր, թե գրավոր։ Ճանապարհը ոչ թե մեր գյուղամիջյան ճանապարհների հետ, այլ շրջանից մինչև մեր գյուղ հասնող ճանապարհի հետ է կապված։ Գյուղի դիրքը իբրև թե այնպես է, որ մոտիկ ենք Մայրուղուն, Ընդդեմ ես կարող ենք օգտվել, բայց դա մեզ համարյա թե մայրուղին օգուտ չի տալիս։ Գյուղի վերևից կիլոմետր հեռավորությունից մարդը մի վեդրո շալակին գնում է շուկա, գնում հասնում է մինչև ճամփեզը, ընդդեմ էլ մեքենան գալիս է, մեքենայում տեղ չկա, չի կանգնում, նորից այդ մի վեդրո շալակած գնում է յետ տուն։ Դրա համար էլ մարդիկ չեն ուզում դրանց օգտվել, ուզում են որ հենց գյուղից, ամեն անգամ չի որ հաթերքից կարող է մեքենան գա, մեքենայում նստելու տեղ լինի ու ինքն էլ գա, չի կարելի հույսը դնել նրա վրա։ Օրինակ ուսանողներ կան, որոնք կարող են հույսը դնել այդ ավտոբուսի վրա, բայց այդ ավտոբուսը արդեն ծանրաբեռնված էլ է, իսկ գյուղը չի մտա։ Համարյա թե դրանից օգտվող էլ չկա, արդեն կամ տաքսիով կամ ուրիշ այլ ընտրանքային։ Բայց խոստացել են։ Վերջերս էլ նաև նորից ուսումնասիրության ենթարկվել ես, երևի թե նորից պիտի այդ տենդը կազմակերպվի այդ մրցույթի մասնակցողների համար, պայմաններն են ուսումնասիրել ստեղ, բայց ինձ թվում է կլինի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ամուն առամուն հիշեն, այդ հաչերի, առավոյին անդրանի գիրին Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Փետրվարի 22-ին Ասկերանի մշակույթի տանը նշվեց Ասկերանի վերածննդի օրը։ Տոնի արթիվ Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի փոխտնօրեն Աիդա Գենջումյանը կազմակերպել է ինտելեկտուալ խաղ «Իմ ընտանիքը» խորագրով։ Միջոցառմանը ներկա էին Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը, Արցախյան շարժման ակտիվիստներ, ասկերանցիներ։ Ներկաները նախ դիտեցին տեսաֆիլմ, որտեղ տոնի կազմակերպիչներն ամփոփել էին իրենց հոգուսերն ու անհուն կարոտը հարազատ բնորանի հանդեպ, ապա մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Արցախյան ազատամարտում և սահմանապահ դիրքերում զոհված քաջերի հիշատակը։ 1988 թվականի փետրվարի 22-ի դեպքերի մասին զեկույցով հանդես եկավ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Սլավիկ Արուշանյանը։ Անկասկած այդ տարիներին Ղարաբաղում պետական մակարդակով իրականացվող Սպիտակ եղեռնը սեղմում էր յուրաքանչյուր հայի սիրտը, սակայն խիզախություն, ինչու չէ, նաև անձնորացություն էր պետք խորհրդային ամբողջատիրական ռեժիմին դեմ դուրս գալու համար, և գտնվեցին նման մարդիկ, ովքեր սեփական ճակատագիրը ստորադասեցին, հաճախ նաև վտանգի տակ դրեցին իրենց ընտանիքների հանգիստ նուքունը, և բազում վտանգներ հաղթահարելով նախապատրաստեցին ժողովրդին համազգային զարթոնքին։ 2001 թվականի մարտի 13-ի Ասկերանի քաղաքապետարանի որոշմամբ փետրվարի 22-ը հաստատվել է քաղաքի վերածննդի օր՝ ի հիշատակ 1988 թվականի փետրվարի 22-ի Ասկերանի մատույցներում տեղի ունեցած դեպքերի, երբ աղդամից մի քանի հայորյակի հասնող ադրբեջանցիներ զինված սուր ծակող կտրող գործիքներով փորձում էին Ասկերանում ևս իրականացնել ցեղասպանություն, ինչպես դա եղավ Բաքվում և Սումգայիթում։ Սլավիկ Արուշանյանն անդրադառնալով փետրվարյան դեպքերին ցավով նշեց, որ բացի ադրբեջանցիներից հայերիս մեջ ևս կան մարդիկ, ովքեր փորձում են խեղաթյուրել պատմությունը։ «Չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ մեր բոլոր հաղթանակների սկիզբը մեր հույսերի փետրվարն էր, որը պատմության մեջ արժևորվեց նաև ասկերանցիների սխրալից պայքարով. Մենք հականատեսները սպարտավոր ենք սերունդների փոխանցել իրական պատմությունը, շարժման ակունքների ու ազատամարտի հաղթական ավարտի մասին»։ Փաստորեն Ասկերանի մատույցներում հանդիպելով արժանի դիմադրության, թշնամին ետ շպրտվեց, կրելով առաջին խայտառակ պատմությունը. «Ասկերանի ամրոցներն միշտ անառիկ մնացին ադրբեջանցի խաժամուժի համար»,» ասաց Սլավիկ Արուշանյանը։ Ներկաների հետ օրվա մասին իր տպավորություններով կիսվեց Սուրայ Ղազարյանը, ով փետրվարի 22-ի այդ հանրահայտ օրը խնապատի միջնակարգ դպրոցի բարձրադասարանցիների հետ Ասկերանում էր և միտինգի մասնակիցների հետ փորձում էին իրենց արդարձայնը հասցնել խորհրդային իշխանություններին Մայր Հայաստանի վերամիավորվելու պահանջով։ Բացարձակ ճշմարտություն է, որ յուրաքանչյուր հայրենասերի համար հայրենիքն է այն ամենամեծ նվիրական ու թանկագին գանձը, որի համար կյանքեր են զոհվում։ Այսօր պաշտպանության բանակի շարքերում ծառայում են այնպիսի զինվորներ, ովքեր թափանցելով թշնամուտի կոնքը սխրագործություններ են գործում։ Նման մարտիկներից է ասկերանցի պաշտպանության բանակի սպա Վրեժ Սարգսյանը, որի սրտի խոսքը հարազատ ժողովրդին ու ծննդավայրին ավելի շատ երթում էր «Անդմիշտ մնալ հայրենիքի պաշտպանն ու նրա հրաշունչ զավակը»։ Դպրոցի նախապատրաստական խմբի երեխաները հանդես եկան գեղեցիկ պարով, ներկաներին պարգևելով ուրախ տրամադրություն, ապա ազդարարվեց «Իմ ընտանիքը» ինտելեկտուալ խաղի սկիզբը, որին մասնակցում էր 6 թիմ։ Թիմերը հանդես եկան նախ ողջունի խոսքով, շնորհավորելով վերածննդի օրվա արթիվ և խոստանալով ցուցադրել հետաքրքիր խաղ, հանդիսատեսին մաղթելով ուրախ ժամանց։ Խաղը բաղկացած էր 4 փուլից, այն անցավ բավականին թեժ ու համառ մրցապայքարում և արդյունքում հաղթեցին եղբայրներ Դավիթ և Աշոտ Գաբրիելյանները։ Հաղթող թիմերի մրցանակներ և դրամական պարգևներ հանձնեցին Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը, քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը, Գուրգեն Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Նունե Կարապետյանը, անհատ ձեռնարկատես Սպարտակ Հարությունյանը։ Քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը նաև տեղեկացրեց, որ Ասկերանի ավականու որոշմամբ շրջվարչակազմի հարակից հրապարակն անվանակոչվել է փետրվարի 22-ի հրապարակ, որպես տոնորվա տրամաբանական ավարտ հնչեց զինվորի երթում երգը։ Երեխաները կատարեցին բարձր մարտական ոգով, երթվելով միշտ դեր կանգնել պապերից ժառանգած հաղթանակներին եւ հարկ եղած դեպքում կրկնել նրանց սխրագործությունները։ Դահլիճը հոտնկայս սափահարում էր։ Կայացած միջոցառումն իր մեջ բազում խորհուրդներ ուներ եւ կարծում ենք ներկայիս սերունդը փոքրինչ չափով իր հիշողություններում ամրագրեց փետրվարյան խորհուրդներն ու շարժման իրական ակունքները, չէ՞ որ մատաղ սերնդից է կախված մեր երկրի ապագան, ով նորովի կկառուցի, կարարի, կստեղծագործի ու կդառնա Արցախի ու Հայաստանի հավերժության ուղին կերտողներից մեկը։ Հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Արևային էներգիան հարմար է, էժան է, էկոլոգիապես մաքուր։ Այս մասին են խոսել Արփի Սոլար ընկերության տնօրեն Հայկ Չոբանյանի հետ կայացած հանդիպմանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Արևային ջրատաքացման համակարգերը որպես էներգիայի աղբյուր տնտեսապես ձեռնտու և արդյունավետ են նաև Արցախի պայմաններում։ Այդ մասին օրերս Ստեփանակերտի Park Hotel հյուրանոցում կայացած շնորհանդեսի ժամանակ ասել է արևային ջերմության համակարգերի նախագծմամբ և արտադրությամբ զբաղվող Արփի Սոլար կազմակերպության տնօրեն Հայկ Չոբանյանը, հավելելով, որ Հայաստանն ու Արցախը գտնվում են բնակլիմայական այնպիսի պայմաններում, որ տարվա ընթացքում արևային էներգիան ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է եվրոպական այն երկրներին, որտեղ այն լայնորեն օգտագործվում է տնտեսական նպատակներով։ Նրա խոսքով արևային ջրատաքացման համակարգին անցնելով հնարավոր է ընդհանուր առմամբ 90% տնտեսել Արցախի բնակչության կողմից էլեկտրաէներգիայի եւ գազի համար ծախսվող գումարների չափերը։ Բացի այդ, համակարգը կարող է բարձրացնել էներգետիկ անկախության մակարդակն ու էկոլոգիապես մաքուր էներգիայի աղբյուր լինելով, ի տարբերություն բնական գազի, բնապահպանական խնդիրներ չի ստեղծի։ Ներկայացնելով Արփի Սոլար կազմակերպության կողմից արտադրվող արևային ջրատաքացուցիչների առանձնահատկությունները, ընկերության տնօրենը նշել է, որ տարվա բոլոր եղանակներին անկախ օդի ջերմաստիճանից, նույնիսկ արևի թույլ շողերի առկայության դեպքում համակարգը կարողանում է արևի լույսից կլանված էներգիայի շնորհիվ ջուրը տաքացնել 55-ից մինչև 60 աստիճան։ Ընդ որում, Արփի ջրատաքացման համակարգերը հնարավոր է օգտագործել ինչպես կենցաղային, այնպես էլ կոմերցիոն նպատակներով տաք ջուր ստանալու, ինչպես նաև ջերուցման համար։ Արևային ջրատաքացման համակարգերի կիրառումն Արցախում տնտեսապես շահավետ է, նշել է Հայկ Չոբանյանը, համոզմունք հայտնելով, որ առաջիկա 10 տարում Արցախի տնտեսությունների նույնիսկ 5%-ի արևային ջրատաքացման համակարգին անցնելու դեպքում հնարավոր կլինի տնտեսել 1.5 միլիոն դոլար գումար։ Ըստ ընկերության տնօրենի առաջիկայում նախատեսվում է Շուշիի Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական ուսումնարանում արևային ջրատաքացման համակարգերի մասնագիտացման բաժին ստեղծել եւ համապատասխան մասնագետներ պատրաստել տեղում։ Համակարգերի շահագործման ժամկետը 20 տարի է, որից հետո վճարված գումարի 30%-ի չափով ներդրում կատարելով համակարգը կրկին հնարավոր կլինի շահագործել։ Ընկերությունը տրամադրում է 5 տարվա երաշխիք, իսկ համակարգի հետգնման ժամկետը 2-ից 3 տարի է։ Իդեպ Արցախում, մասնավորապես Ստեփանակերտում, Քաշաթաղում արդեն կիրառվում են արփի ջրատաքացման համակարգեր։ Ջերմային տեխնոլոգիան ինքը ոչ թե տաքանում է արևից, այլ արևի լույսը վերածում ջերմության։ Այսինքն անկախ դրսի ջերմաստիճանից -40 է, թե +40 է, համակարգը աշխատում է նույն արդյունավետությամբ։ Ավելի աշխարհում տարածված են ջերմային տեխնոլոգիաները, որտեղ իրենք 3 անգամ առնվազն ավելի էժան են, քան թե էլեկտրական տեխնոլոգիաները, որով ստացվում է էլեկտրաէներգիա։ Համակարգ ունի 20 տարվա կեսագործներություն, ցանկացած ներդրում վերադառնում է 3 տարում։ Իսկ ջերմային էներգիան ձեր ներդրումը 3 տարվա գազի վճարումների գումարն է մոտավորապես։ Սկզբունքորեն 90%-ով առնվազն կրճատելով ձեր 20 տարվա ծախսը, ինչու առնվազն, որտեղ մենք գիտենք, որ էներգետիկ ռեսուրսների գները անդադար աճում են, այսինքն մենք հաստատ 5 տարի հետո կունենանք ավելի թանկ գազի էներգիա, քան թե ունենք այսօր։ Հայաստանի դիրքը գրեթե ամենաբարձր ցուցանիշներից է, որը համապատասխանում է 1700 եւ ավելի, միջինում 1700 կիլովատժամ մետր քառակուսու վրա։ Գերմանիան աշխարհի համար 1 երկիրն է արևային էներգիայի կիրառման տեսանկյունից։ Գերմանիան 40 գիգավատ արևային էներգիա օգտագործում։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը Հայաստանից ունի մոտավորապես 2 անգամ ավելի ցածր արևային կոնցենտրացիա, եւ նույնիսկ այդ դեպքում երկրին եւ բնակչությանը ձեռնտու է արևային էներգիայի օգտագործումը։ Անցնելով արևային էներգիային, մենք բալանսը փոխում ենք։ Մենք օգտագործում ենք սեփական էներգիա։ Մենք չենք գնում վալյուտայով այլ երկրներից էներգետիկ ռեսուրս։ Մենք 90%-ով կրճատում ենք մեր բնակչության ծախսերը, որը տնտեսական եւ սոցիալական խնդիրանություն քաղաքացու համար, եւ վերջապես մենք ունենանում ենք անկախ մեր էներգետիկ աղբյուրը։ Սա նաեւ քաղաքական եւ այլ հարց է, որը ոչ շատ կարեւոր է, բայց ամենակարևորը իհարկե դա տնտեսական էֆեկտն է։ Ինչքանով է դա ձեռնտու քաղաքացուն, ընտանիքին, արտադրությանը, բիզնեսին, տվյալներն էներգետիկ եւ քաղաքական։ 200 տոննա էներգիայի քանակը 182 կիլովատժամ, տեղադրված է 450 կոլեկտորանոց համակարգ, սպառողների քանակը միջին 40 հոգի, այսինքն 40 հոգի կարող է օգտվել։ Գումարի խնայողությունը ամսական արևային անցվա դեպքում գումարի խնայողությունը շուրջ 140 000 դրամ է, քանի որ մենք 90%-ով ենք հաշվում, տարեկան 10 ամսով ենք հաշվում, տարեկանը դիտարկում ենք 1 միլիոն 384 000 եւ ոչ թե բազմապատկաս 12-ով, այսինքն սա 10 գործակցով է բազմապատկաս տարեկանը, ոչ թե 12։ Ներդրման վերադարձը 4 տարում եւ 20 տարվա ընդհանրը տնտեսումը 22 միլիոն, այսօրվա դերով հաշված։ Մեր համակարգի էությունը հետեւյալն է. 10% կանխավճար ընդհանրը, մնացած գումարը մտնում է որպես վարկային գումար, 48 անսրի 10-10.5% տոկոսադրույքով, 48 անսպա պայմանագրի դեպքում ամսական դուք վճարելու եք ընդհանրը 110 000 դրամ։ Այսինքն արդեն իջնում է ձեր այսօրվա 130 000 վճարման քանակից։ Կարող եք ձևակերպել 60 ամսով, 5 տարով, եւ այդ դեպքում ամսական դուք կվճարեք ընդհանրը 77 000 դրամ։ Այսինքն մտնելով վարկային գործիքի տակ, դուք գումար եք ներգրավում բավականին ցածր տոկոսադրույքով, սա դրամային վարկ է, բավականին ցածր տոկոսադրույքով, եւ մի անգամից գրեթե կրկնակի չեսնող ձեր այսօրվա փաստացի ամսական ծախսերը։ 5 տարում փակում եք գումարը, մենք 5 տարի երաշխիք ենք տալիս, նշանակում է 5 տարվա մեջ ցանկացած խնդիր համակարգի շահգործումը կապված, կարգավորվում է անվճար մեր կողմից եւ անմիջապես։ Եւ 20 տարի համակարգը աշխատում է, այսինքն սա փակելուց հետո եւս 15 տարի համակարգը աշխատում է, բայց մի կարևոր հանգամանք եւս 20 տարի հետո ոչ թե համակարգը ամբողջությամբ փոխարինում է, եւ դուք նորից 5 միլիոն դրամ եք ծախսում համակարգի համար, այլ ծախսում եք ընդամենը 30%-ը եւ բարելավում եք կոլեկտորները, փոխում ընդամենը կոլեկտորները համակարգի, պրոֆիլակտիկ մաքրումը կատարվում եւ 30%-ը դուք ունենում եք նույն համակարգը, նույնիսկ ավելի հզոր համակարգը, որտեղ 20 տարի հետո տեխնոլոգիաները ավելի կզարգանան եւ արտադրողականությունը ավելի կմեծանա մեր կոլեկտորների։ 20 տարի հետո ընդամենը 30% ինվեստիցիա ձեր այսօրվա արժեքի դուք ունենում եք առնվազն նույնիսկ համակարգ, որը ելի 20 տարի կարողանում եք օգտագործել, բայց արդեն շատ ավելի էժան եւ գումարի վերադարձը շատ ավելի կարճ։ Արցախի մասով մի փոքրիկ վերլուծական ներկայացված, Արցախում հաշվում մոտավորապես 20,000 տնային տնտեսություն։ Սա միայն սպառողական շուկա է, դա բիզնես է, այստեղ ներառված չի։ Այսինքն 20,000 տնտեսությունից մենք նախատեսում ենք տարեկան միջինում 0.5% մասնակցություն։ Դա տարեկան մոտավորապես $150,000 շրջանառությունն է։ Առաջիկա 10 տարում արդյունքում կունենանք 5% մասնակցություն։ Սա շատ փոքր թիվ է։ Դա կլինի $1.5 միլիոն տնտեսում տարեկան երկրի էներգետիկ բալանսի մեջ։ Եվ տարեկան 3.2 մեգավատ էլեկտրաէներգիա ու 20,000 մետր խորանարդ գազի տնտեսում։ Այսինքն նույնիսկ ամենահամեստ պրոգրեսի դեպքում բիզնեսի Ղարաբաղում արևելյան էներգիայի կիրառման մենք ունենում ենք այսպիսի արդյունք։ Արփի Սոլար կազմակերպության կողմից արտադրվող արևային ջրատաքացուցիչների կիրառմանը նվիրված միջոցառմանը ներկային ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության եւ արտակարգ իրավիճակների վարչության պատասխանատու աշխատակիցներ, ինչպես նաեւ Ստեփանակերտում գործող հյուրանոցների եւ արտադրական ձեռնարկությունների ներկայացուցիչներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Մասնիկնենք այս աշխարին, ես տամ քեզ սերկը իմ դու ինձ է տարի, դե արի վազենք դեպի լուսավոր ապագան, թող օրերը վատ հեռանան ու էլ հետ չգան, սուրբ իմ հող կոնե իմ հոգին պատանի, կլինեմ իմ հայրենիքին պիտանի, սերտը իմ մարի պապերից եմ իմ շարանգել, թե նման ես ինձ միած ետ արդի ինձ ընկել, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարն օրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Գևորգ Հենդելը, գերմանացի մեծ կոմպոզիտոր, Մայեր Ռոթշիլդը, մեծահարոս Ռոթշիլդների հանրահայտ տոհմի հիմնադիրը, Կազիմիր Մալևիչը, ծագումով Լեհ, ռուսաստանցի գեղանկարիչ, Կարլ Յասպերսը, գերմանացի փիլիսոփա, Կազիմեր Ֆունկը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Վիկտոր Ֆլեմինգը, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Յուլիուս Ֆուչիկը, չեխ լրագրող հրապարակախոս, Էդուարդ Պապյանը, հայտնի հայ ճարտարապետ, Ալան Մակլեն Կորմակը, հարավաֆրիկացի և ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության և ֆիզիոլոգիա ոլորտում, Արթուր Թարխանյանը, հայ ճարտարապետ, Եվգենի Կրլատովը, ռուս կոմպոզիտոր, Պիտեր Ֆոնդան, ամերիկացի դերասան, Օլեգ Յանկովսկին, ռուս դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 23-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։